उसी उसी कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान जी के संतुष्ट और तृप्त होने पर संपूर्ण जगत संतुष्ट एवं तृप्त होता है। श्री हरि जी की भक्ति के बिना मनुष्यों का जन्म व्यर्थ बताया गया है। जिनकी प्रसन्नता के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन आदि अंत रहित भगवान श्री नारायण जी का भजन कौन नहीं करेगा। जो अपने हृदय में श्री जनार्दन जी के युगल चरणों की स्थापना करता है, उसकी माता परम सौभाग्यशालिनी और पिता महापुण्य आत्मा है। जगद्वंध हे जनार्दन, शरणागत वत्सल आदि कहकर जो मनुष्य भगवान जी को पुकारते हैं, उनको नरक में नहीं जाना पड़ता। विशेषतः ब्राह्मणों का जो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, जो लोग यथा योग्य पूजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु जी ही ब्राह्मणों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरते हैं। ब्राह्मण के बिना कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता। जिन्होंने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का चरणोदक पीकर उसे मस्तक पर चढ़ाया है, उन्होंने अपने पितरों को तृप्त कर दिया तथा आत्मा का भी उद्धार कर दिया। जिन्होंने ब्राह्मणों के मुख में सम्मान पूर्वक मधुर अन्न अर्पित किया है, उनके द्वारा साक्षात श्री कृष्ण जी के ही मुख से वह अन्न दिया गया है। इसमें संदेह नहीं कि साक्षात श्री हरि जी ही उस अन्न को भोग लगाते हैं। ब्राह्मणों के रहने से ही यह पृथ्वी धन्य मानी गई है। उनके हाथ में जो कुछ दिया जाता है, वह भगवान जी के हाथ में ही समर्पित होता है। उनको नमस्कार करने से पापों का नाश होता है। ब्राह्मण की वंदना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण सत्य पुरुषों के लिए विष्णु बुद्धि से आराधना करने के योग्य है। भूखे ब्राह्मण के मुख में यदि कुछ अन्न दिया जाए तो दाता मृत्यु के पश्चात परलोक में जाने पर करोड़ कल्पों तक अमृत की धारा से अभिषिक्त होता है। ब्राह्मणों का मुख ऊसर और कांटों से रहित बहुत बड़ा है। वहां यदि कुछ बोया जाता है तो उसका कोटि कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण को घृत सहित भोजन देकर मनुष्य एक कल्प तक आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए नाना प्रकार के सुंदर मिष्ठान दान करता है, उसे कोटि कल्पों तक महान भोग संपन्न लोक प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण को आगे करके ब्राह्मण के द्वारा ही कहीं कोई पुराण कथा प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। पुराण बड़े बड़े पापों के बन को भस्म करने के लिए महान दावा नल के समान है। पुराण सब तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ तीर्थ बताया जाता है। जिसके चतुर्दश का श्रवण करने से श्री हरि जी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री हरि जी संपूर्ण जगत को प्रकाश देने तथा सबको दृष्टि प्रदान करने के लिए भगवान सूर्य का स्वरूप धारण करके विचरते हैं, उसी प्रकार श्री हरि जी ही अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए पुराणों का रूप धारण करके जगत में विचरते हैं। पुराण परम पावन शास्त्र है, अतः यदि श्री हरि जी की प्रसन्नता प्राप्त करने का मन हो तो मनुष्य को निरंतर श्री कृष्ण जी रूपी परमात्मा जी के पुराण का श्रवण करना चाहिए। विष्णु भक्त पुरुष को शांत भाव से पुराण सुनाना उचित है, क्योंकि वह अत्यंत दुर्लभ है। पुराण की कथा बड़ी निर्मल है तथा अंतःकरण को निर्मल बनाने का उत्कृष्ट साधन है। व्यास रूपधारी श्री हरि जी ने वेदार्थों का संग्रह करके पुराण की रचना की है, अतः उसके श्रवण में तत्पर रहना चाहिए। पुराणों में धर्म का निश्चय किया गया है और धर्म साक्षात केशव का स्वरूप है, अतः विद्वान पुरुष पुराण सुन लेने पर विष्णु रूप हो जाता है। एक तो ब्राह्मण ही साक्षात श्री हरि जी का रूप है, दूसरे पुराण भी वैसा ही है, अतः उन दोनों का संग पाकर मनुष्य विष्णु रूप ही हो जाता है। इसी प्रकार माता गंगा जी के जल से अभिषिक्त होने पर मनुष्य अपने पापों को दूर भगा देता है। भगवान केशव जी ही जल के रूप में इस भूमंडल का पाप से उद्धार कर रहे हैं। यदि वैष्णव पुरुष विष्णु जी के भजन की अभिलाषा रखता हो तो उसे माता गंगा जी के जल का निर्मल अभिषेक प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह अंतःकरण को शुद्ध करने का उत्तम साधन है। इस पृथ्वी पर भगवती माता गंगा जी विष्णु भक्ति प्रदान करने वाली बताई जाती है। लोगों का उद्धार करने वाली माता गंगा जी वास्तव में श्री विष्णु जी का ही स्वरूप है। ब्राह्मणों में, पुराणों में, माता गंगा जी में, गऊओं में तथा पीपल के वृक्षों में नारायण बुद्धि करके मनुष्यों को उनके प्रति निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तत्वज्ञ पुरुषों ने इन्हें विष्णु जी का प्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित किया है, अतः विष्णु भक्ति की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को सदा इनकी पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी में भक्ति किए बिना मनुष्यों का जन्म निष्फल बताया जाता है। कलयुग काल ही जिसके भीतर जल राशि है, जो पाप रूपी ग्रहों से भरा हुआ है, विषय आसक्ति ही जिसमें भवर है, दुर्बोध ही फैन का काम देता है, महादुष्ट रूपी सर्पों के कारण जो अत्यंत भयानक प्रतीत होता है, उस दुस्तर भव सागर को हरि भक्ति की नौका पर बैठे हुए मनुष्य पार कर जाते हैं। इसीलिए लोगों को हरि भक्ति की सिद्धियों के लिए प्रसन्न करना चाहिए। लोग बुरी बुरी बातों को सुनने में क्या सुख पाते हैं, जो अद्भुत लीलाओं वाले श्री हरि जी की लीला कथा में आसक्त नहीं होते। यदि मनुष्यों का मन विषय में ही आसक्त हो तो लोक में नाना प्रकार के विषयों से मिश्रित उनकी विचित्र कथाओं का ही श्रवण करना चाहिए। हे द्विजो, यदि निवारण में ही मन रमता हो तो भी भगवान कथाओं को सुनना उचित है। उन्हें अवहेलना पूर्वक सुनने पर भी श्री हरि जी संतुष्ट हो जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान ऋषिकेश यद्यपि निष्क्रिय हैं, तथापि उन्होंने श्रवण की इच्छा वाले भक्तों का हित करने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। 100 वाजपेय आदि कर्म तथा 10,000 राजसूय यज्ञों के अनुष्ठान से भी भगवान उतनी सुगमता से नहीं मिलते, जितनी सुगमता से वे भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो हृदय से सेवन करने योग्य संतों के द्वारा बारंबार सेवित तथा भवसागर से पार होने के लिए सार वस्तु है, श्री हरि जी के उन चरणों का आश्रय लो। रे विषय लोलुप हे पामरो, अरे हे निष्ठुर मनुष्यों, क्यों स्वयं अपने आप को रोरव नर्क में गिरा रहे हो? यदि तुम अनान्यास ही दुखों के पार जाना चाहते हो तो गोविंद के चारों चरणों का सेवन किए बिना नहीं जा सकोगे। भगवान श्री कृष्ण जी के युगल चरण मोक्ष के हेतु हैं, उनका भजन करो। मनुष्य कहाँ से आया है और कहाँ पुनः उसे जाना है, इस बात का विचार करके बुद्धिमान पुरुष धर्म का संग्रह करे, क्योंकि नाना प्रकार के नरकों में गिरने के पश्चात यदि पुनः उत्थान होता है तभी मनुष्य का जन्म मिलता है। वहां उसे गर्भवास का अत्यंत दुखदायी कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। हे द्विजो, फिर कर्मवश जीव यदि इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो बाल्यावस्था आदि के अनेक दोषों से उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर युवा अवस्था में पहुंचने पर यदि दरिद्रता हुई तो उससे बहुत कष्ट होता है। भारी रोग से तथा अनावृष्टि आदि आपत्तियों से भी क्लेश उठाना पड़ता है।